дороги, дві дороги, два шляхи. Розійшлися, розлетілись ми, як вільні птахи. Я пішла на захід сонця, ти пішов на його схід. Вже не бачу на долонці я твоєї долі слід. Дві дороги розвели нас, розкидали по землі, як розходяться у морі два самотні кораблі. Що ти робиш, я не знаю, може тужиш, може ні. Ти веселий, знов сумна, я знов не весело мені. Там, де я, там тебе нема. Там, де ти, там завжди зима. Там, де я, в небесах птахи. Там, де ти, там одні сніги. Там, де я, там веселий сміх. Там, де ти, там журба і гріх. Там, де нам було добре вдвох, не росте чортополох. Ми далекі люди стали, ми на різних берегах. Берег мій завжди зелений, берег твій завжди в снігах. Друзі кажуть, поживой, друзі знають більше нас. Ну а я прохаю долю нам побачитись ще раз. Там, де я, там тебе. Дякую.